दिल में है क्या तेरा प्यार, ओ आँखों में क्या इंतजार, ओ दिल में है क्या तेरा प्यार, आँखों में क्या इंतजार। ठंडी हवाओं में सनम गर्मी है तेरे प्यार की, शामिल है मेरे प्यार में दिलदार तेरा प्यार भी। ठंडी हवाओं में सनम गर्मी है तेरे प्यार की, दिल मेरा प्यार तेरा, कहे दिल।